Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, er wordt gewerkt aan de A2. Ondanks alle waarschuwingen van Rijkswaterstaat om vooral niet de snelweg rond Utrecht op te gaan, staan er toch veel files. Hoe kan dat? En ruim 40 jaar hebben nabestaanden van de vermoorde journalisten in El Salvador moeten wachten tot de verdachten voor de rechter kwamen. En vandaag hoorden ze dat dat eindelijk gaat gebeuren. Eerst het NOS Journaal. Ewout de Jong. Het is vanmiddag opnieuw extreem druk op de wegen rond Utrecht. Niet alleen op de snelwegen, maar ook op de binnenwegen is het op allerlei plekken vastgelopen. De ANWB spreekt van een verkeersinfarct. De drukte wordt veroorzaakt door werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen is de A2 dicht. Vorige week ontstond er chaos doordat automobilisten door hun navigatie door Nieuwegein werden gestuurd. Rijkswaterstaat heeft nu maatregelen genomen om de verkeersdrukte tegen te gaan. Desondanks is het opnieuw extreem druk. In een strafkolonie in het zuiden van Rusland hebben gevangenen met messen bewaarders aangevallen. Zeker 2 gevangenisbewaarders zouden zijn gedood. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp hebben de autoriteiten hard ingegrepen. Afgelopen half uur is er een bestorming geweest van die gevangenis in de provincie Volgograd. Er zijn wat tegenstrijdige berichten, nog geen officiële berichten, maar die zijn naar ons gekomen via verschillende telegramkanalen. Daarbij zouden de gijzelnemers zijn gedood en zouden ook onder de politie enkele gewonden zijn gevallen. Volgens Russische media komen de daders van de aanval uit Tajikistan en Oezbekistan en ze zouden banden hebben gehad met de Islamitische Staat. De Rotterdamse politie doet geen strafrechtelijk onderzoek naar de meerdere gevallen van kinderen die uit een raam of van het balkon vielen. De afgelopen weken raakten daardoor 5 kinderen gewond. Volgens de politie waren het allemaal ongelukken. 4 politieke partijen op Sint Maarten willen samen een nieuwe regering vormen. 3 van die partijen zitten al in de huidige regering. In totaal zijn er bij de afgelopen verkiezingen 7 partijen in het parlement gekomen. In het noordoosten van India zijn zeker 19 mensen omgekomen door overstromingen. Die werden veroorzaakt door hevige regenval. Ook in buurland Bangladesh hebben de overstromingen levens gekost. Tot nu toe zijn er 11 doden geteld. In het getroffen gebied zijn miljoenen mensen op zoek naar een veilig heenkomen. Het dreigingsniveau op de Duitse NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen, vlak over de grens bij Brunsum, is weer verlaagd. Gisteren werden extra beveiligingsmaatregelen genomen op de basis, omdat er informatie was binnengekomen over een mogelijke dreiging en vermoedens van sabotage. Uit voorzorg werd niet-essentieel personeel naar huis gestuurd. Dat is ongeveer 800 van de 1600 werknemers op de NAVO-basis. Wat de dreiging inhield, heeft de NAVO niet bekendgemaakt. Op het circuit van Zandvoort is het bij de vrije training voor de Grand Prix iets rustiger dan afgelopen jaren. Misschien speelde het weer mee. Het was vanmiddag stormachtig en het regende op het circuit. Daar hadden ook de coureurs last van, zegt verslaggever Ajot Kloosterboer. Normaal gesproken willen die auto's zoveel mogelijk minuten maken op het circuit om zoveel mogelijk te leren voor de kwalificatie van morgen en voor de wedstrijd van zondag. Maar dat was nu helemaal niet het geval, omdat het zo hard regende en zo hard waaide. Je hebt het groot risico dat er een auto van de baan verdwijnt, een keer uit de bocht vliegt. Dat risico wilden de coureurs helemaal niet nemen. Dus het eerste half uur hebben we bijna geen auto op de baan gezien. Het was natuurlijk sneu voor de toeschouwers die daar op de tribune zaten, half verwaaid en verregend. Maar zo langzamerhand brak de zon door en toen droogde de baan wat op en toen kwamen de coureurs naar buiten. Morgenmiddag is de kwalificatie voor de race en die is zondag om 3:00. Het weer in het binnenland bewolkt met af en toe regen. Vanuit het westen volgen opklaringen bij 20 tot 23 graden. Later vanavond en vannacht bewolkt, maar droog. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen wordt het in het binnenland eerst 25 tot 29 graden. Later gaat het onweren. De verkeersinformatie. Robert Vriezen, volgens mij is er genoeg te melden, hè, vandaag. Jazeker, Duke. Ja, ik heb een heel verhaal, als je dat wil. Maar ik kan het ook even beknopt vertellen, want ik heb het ook al een paar keer verteld. Mensen zullen het wel gehoord hebben. Er staan al iets minder file dan een half uur geleden. 400 kilometer in totaal nog, dat wel. Dat is vrij normaal voor de vrijdagmiddag. Naast korte files veel vertraging bij Utrecht natuurlijk, door de afgesloten A2 vanaf knooppunt Oude Rijn naar het zuiden. De omrijroutes is daardoor vastgelopen vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Op de A4 bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Maar ook vanuit Arnhem naar Os op de A50 rijdt het langzaam. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum is de vertraging al ietsje minder. Tussen Bilthoven en Hagestein altijd nog wel 15 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A2 zelf vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel 25 minuten vertraging. Aan de zuidkant van Utrecht op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tot aan knooppunt Lunette 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. En ook op de A28 rijdt het langzaam vanuit Amersfoort naar Zwolle. Dat is voor opruimwerkzaamheden bij knooppunt Hattemerbroek vanaf het Harde. 11 kilometer file met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn, 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Alleen bij Energiekiezer, Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Bij Travel Essence maken wij het plannen van een reis makkelijk. Daarom kunt u met onze reisadviseurs uw reis samenstellen waar en wanneer het u uitkomt. Dus ook 's avonds of in het weekend. We geven graag antwoord op al uw vragen en delen onze lokale kennis. Laat ons uw wensen vertalen naar uw perfecte droomreis. Kijk op travelessence.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, u hoorde het net al bij Ewout en bij Robert. Het is opnieuw extreem druk rond Utrecht op de snelwegen naar het zuiden. We staan er nu net pas in en ik weet dat de snelweg al vast staat. Maar we moesten per se hier zijn, anders had ik niet de weg opgegaan. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Net als vorig weekend is de A2 vanwege werkzaamheden dicht van knooppunt Oude Rijn tot Everdingen. En omrijders komen op andere plekken in de file terecht. Bijvoorbeeld in Nieuwegein. Daar zijn sommige wegen net even afgesloten omdat het te druk werd. Vorige week stond het in Nieuwegein ook urenlang muurvast. Verslaggever Joris van Poppel is in Nieuwegein. Die heeft daar dus is daar kunnen komen, Joris. Hoe is het daar nu? En nog steeds heel druk. Vorige week stonden mensen 3 tot 5 uur vast. Moest er water en eten worden uitgedeeld aan mensen. Zo extreem is het nu niet. Maar ja, als ik hier voor me kijk, zie ik 100 auto's in een rij staan. Links van me ook een hele lange sliert. En die moeten allemaal richting de snelweg, richting de A27. 1,5 kilometer file is dat nog. Dus ik vrees dat ze nog wel een klein uurtje te gaan hebben. Ja, mensen zijn dus ook grotendeels door hun navigatiesysteem door Nieuwegein gestuurd. Hè? Nieuwegein had er vorige week dus ook veel last van. Zag dit wel aankomen en heeft maatregelen genomen. Wat hebben ze daar allemaal gedaan? Nou, je hoort het misschien op de achtergrond, dat gefluit. Dat zijn verkeersregelaars. Die staan hier nu op alle kruispunten. De stoplichten zijn ook aangepast. Wat meer groen voor het verkeer dat snel Nieuwegein uit moet. De brug gaat iets minder vaak naar beneden, waardoor automobilisten daar ook net iets minder last van hebben. En je zei het net al, sommige wegen die worden afgesloten. Maar ik heb er even bij gestaan. Ja, dan wordt zo'n weg even afgesloten. Maar heel veel automobilisten die zeggen dan dat ze in de wijk moeten zijn en die mogen nog allemaal door. Dus die wegafsluiting, wat ik ervan heb gezien, leidt niet tot heel veel minder file. Nee. Nou is hier al een tijd voor gewaarschuwd, hè, voor deze grote drukte. Toch zijn heel veel mensen dus weer die kant op gegaan. Jij hebt een aantal mensen gesproken. Waarom zijn ze toch de auto ingestapt en de route richting Nieuwegein hebben ingezet? Nou ja, sommige mensen wonen hier en moeten echt deze route hebben. Andere mensen werken hier en voor veel mensen is het dus de enige route. Maar ja, ik heb ook mensen gesproken die zeggen, ik kom uit Amsterdam en ik ga op weg naar België. Ja, ik heb gewoon mijn navigatie ingesteld en nu sta ik opeens hier midden in Nieuwegein. Is er iets aan de hand of zo? Dus ja, die hadden misschien niet zo goed naar de verkeersberichten geluisterd. Van dat soort mensen heb je ook mensen die gewoon blind vertrouwen op hun navigatiesysteem. En dan alsnog dwars door Nieuwegein worden geleid. En ja, als je weet wat er normaal allemaal over de A2 gaat. Als dat door Nieuwegein gaat, dan staat het natuurlijk al heel snel vast. Dankjewel, Joris van Poppel in Nieuwegein. Melanie Goemans is omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat voor dit project. Goedemiddag. Goedemiddag. En Nieuwegein heeft dus besloten om op sommige plekken de wegen af te sluiten. Want hoe ernstig is het? Op dit moment is het nog steeds erg druk in Nieuwegein. Maar het was onze eerste prioriteit vandaag om de ziekenhuizen en de hulpdiensten bereikbaar te houden. En dat is gelukt. Had u het zien aankomen, deze drukte opnieuw? Ja, we hadden wel verwacht dat het vandaag weer zo druk zou blijven. We hadden wel opgeroepen natuurlijk aan iedereen om de regio Utrecht te mijden. Maar we weten ook wel dat er nog steeds heel veel mensen de weg op gaan. Dus dat hadden we wel verwacht. Ja. En waar zitten de grootste knelpunten? We hebben het nu steeds over Nieuwegein, maar waar is het nog meer een probleem? Het is druk bij de Leidse Rijntunnel daarvoor. En op de A12, Ring Zuid, is het druk. Natuurlijk op de A27. En wat net al gezegd werd, het verkeer in Nieuwegein-Zuid of Nieuwegein, wat naar de A27 wil, daar zit eigenlijk het grootste knelpunt. Heeft u daar ook overleg over met Nieuwegein? Ja, daar hebben we continu overleg over. We hebben hele korte lijnen met de gemeente Nieuwegein. En waar mogelijk schakelen we echt meteen bij in de maatregelen. Ja, en waar moet ik dan aan denken? Dan kijken we of de verkeersregelaars op de juiste plek zijn, of er meer verkeersregelaars bij moeten, of we wegen af moeten sluiten. Dat soort maatregelen. Of de verkeerslichten langer op rood moeten zetten, of we meer verkeer naar de A27 kunnen krijgen. Al dat soort maatregelen. En geldt dat ook voor de andere gemeentes? Heeft u daar ook contact mee? Ja, zeker. We hebben ook contact met de omliggende gemeentes, met de provincie en natuurlijk met de veiligheidsregio Utrecht. Hebben we ook nauw contact, ja. Hoeveel weekenden loopt dit nog door? De situatie zoals we die nu hebben, dat is volgende week nog zo. Dus volgende week sluiten we de A2 wederom, zeg maar, vanaf donderdagavond af. En dan is die vrijdag, zaterdag, zondag is die afgesloten. En daarna hebben we nog 2 reguliere weekendafsluitingen. Dus de reguliere weekendafsluiting is alleen zaterdag en zondag? Klopt, ja. Ja. We hebben net een zomervakantieperiode achter de rug. Sommige delen van het land zitten er nog in, maar een deel ook niet. Waarom doen jullie het eigenlijk nu en niet in de afgelopen weken, als er toch veel minder verkeer is? Dat heeft te maken met andere projecten in het land, hè, waar we rekening mee hebben te houden. Van ons, maar ook van andere wegbeheerders en ook van het spoor, hè, die hun werk moeten kunnen doen. Dat zorgt ervoor dat we niet altijd aan het werk kunnen. En daarnaast willen natuurlijk de mensen van de aannemer willen ook op vakantie. Dus we kunnen niet altijd gewoon de hele zomervakantie werken, helaas. Er komen dus nog een paar weekend afsluitingen aan. Een lange en daarna de reguliere, zoals u ze noemt. Hoe gaat u het dan doen? Ja. We zullen natuurlijk aankomende week weer evalueren van hoe het vandaag is gegaan en kijken waar we het voor aankomende vrijdag wellicht nog verder kunnen optimaliseren. En daarna gaan we naar de reguliere weekendafsluitingen. En wat we afgelopen weekend ook hebben gezien, is dat het dan wel druk is. Maar dat de situatie dan wel beheersbaar is. Dank, Melanie Goemans, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Nou, dan gaan we naadloos over in de verkeersinformatie, Robert. Ja, hoe de situatie nu is inderdaad. 370 kilometer file in het land. Naast de korte files natuurlijk die vertraging bij Utrecht. Omleidingsroutes, daar staat het ook vast. Bijvoorbeeld op de A50. Dat is geen file die daardoor komt. A27 wel, vanuit Almere naar Gorkum. Dus Bilthoven en Hagestein, 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Zuidkant van Utrecht is ook nog niet opgelost. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt lunetten. En ook op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. Moet je zeker rekening houden met een half uur vertraging tot aan Hoogmade. Zeker 12 kilometer file. Dan nog de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Hattemerbroek 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Er is denk ik ook iets gebeurd op de A44. Want daar loopt de vertraging ook behoorlijk op vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen afrit Oude Wetering en Warmond 6 kilometer file met een half uur vertraging. En dan de A50 waar ik het net al over had. Maar die file staat vanuit Os naar Apeldoorn, dus in noordelijke richting. 15 kilometer tussen Renkum en Hoenderloo met 3 kwartier oponthoud. De Griekse kustwacht heeft geschoten op een speedboot die migranten smokkelde vanuit Turkije. Daarbij is één man omgekomen. Volgens de kustwacht is er geschoten toen de bestuurder van de speedboot de Griekse boot probeerde te rammen in een poging een arrestatie te ontlopen. Het is niet duidelijk of de omgekomen man de stuurman van de boot is. Een man uit Breda wordt vervolgd omdat hij een vrouw uit Bodegraven zou hebben geholpen bij zelfdoding. Zij maakte een einde aan haar leven met middel X. De man wordt verweten dat hij de vrouw heeft aangezet tot zelfdoding, omdat hij hulpdiensten buiten de deur heeft gehouden. Vandaag stond de man voor het eerst voor de rechter. En marineschip Karel Doorman is weer thuis. Het schip was de afgelopen maanden voor een EU-missie in Jemen. Doel was de internationale scheepvaart te beveiligen tegen aanvallen van de Houthis. Deze mensen zeiden tegen Hart van Nederland niet te kunnen wachten om hun geliefde weer in de armen te sluiten. Nee, ik kan echt niet wachten tot hij terug is. Het is de aanstaande man van onze dochter. Ik ben heel blij dat hij weer terug is, maar het is wel bizar geweest. Ja. Leuk om terug te zijn. Het is weer super gevoel, dus het was goed. Mooie ervaring. Maar fijn om weer thuis te zijn. De provincie Utrecht heeft een vergunning afgegeven voor het vangen, verdoven en zenderen van de alleenstaande wolf die een paar weken geleden een meisje omverduwde. Het gebeurde in het bos van Austerlitz. Gedeputeerde Mirjam Sterk van Natuur, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom hebt u nu of nu pas besloten om deze wolf te gaan vangen en zenderen? Nee, omdat we nu de spoedanalyse van het DNA hebben gekregen. En door dat DNA kunnen we vaststellen welke wolf het is geweest. En om een vergunning af te kunnen geven, moet je altijd dat toeschrijven aan een bepaalde wolf. Dat weten we nu. En daarom hebben we vandaag dat besluit tot die vergunning genomen. Dus het was gewoon eigenlijk even een technisch verhaal. Jullie moesten dat afwachten en pas dan kun je zoiets afgeven. Ja, dat klopt. Ja. Hoe gaat het nu in zijn werk? Hoe gaat u de wolf vangen? Ja, we hebben dus zelf, nu, denk ik. Nee, dat was ik niet van plan. Nee, daar hebben we natuurlijk experts voor. En die gaan nu een plan van aanpak maken en gaan kijken waar die wolf zich nou specifiek ophoudt. En wat nou de beste plek is om die te vangen. Maar de realiteit gebiedt wel te zeggen dat dat nog best een ingewikkelde klus zal zijn. En ook echt wel tijd en geduld gaat vragen om dat te doen. Ik heb al eerder namelijk, ook vorig jaar, een opdracht gegeven tot het zenderen van diezelfde wolf waar het nu ook weer over gaat. Mm-hmm. En dat is ons toen niet gelukt. Dus we proberen het nu opnieuw op een andere manier. En we hopen dat dat toch tot resultaat gaat leiden. Want deze wolf heeft gewoon echt probleemgedrag. Ja, want wat maakt dat zo ingewikkeld? Gewoon dat die moeilijk te vinden is? Ja, hij is gewoon moeilijk te vinden. Zo'n wolf heeft een enorm groot gebied waarin hij wandelt, zal ik maar zeggen. En je moet een wolf, is mij verteld in ieder geval door experts, van vrij dichtbij beschieten. Want als je hem dus wilt vangen, moet je hem ook verdoven. Want als je hem verdooft, kun je hem ook pas zenderen. Nou, en daarvoor moet hij gewoon best wel in de buurt zijn. Ja, en dat is niet eenvoudig. Het zijn gewoon slimme dieren. Nee, dus dat vraagt geduld, zegt u, mogelijk ook tijd. Denkt u wel, als het allemaal lukt, dat het gaat helpen? Ja, als het lukt gaat het absoluut helpen, want deze wolf waar we mee te maken hebben, die heeft dus niet geleerd om uit de buurt van mensen en van dieren te blijven. En negatieve conditionering heeft ook in andere gebieden eerder wel gewerkt. In Yellowstone hebben ze bijvoorbeeld, passen ze het eigenlijk nog steeds toe. Met, ik geloof, meer dan 80% succesrate, zal ik maar zeggen. Dus ik heb echt wel goede hoop op dat dat gaat helpen bij deze wolf. Mocht het nou niet zo zijn, ja, dan zullen we uiteindelijk ook moeten grijpen naar een zwaarder middel. Maar zover zijn we nog niet. Nee. Het dringende advies was om niet met jonge kinderen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug in te gaan. Geldt dat nog steeds? Ja, dat geldt nog steeds. Want dat had eigenlijk met name ook betrekking op deze wolf. Trouwens, het had ook betrekking op het wolvenpaar. Maar dat gebied hebben we afgesloten. Maar had ook betrekking op deze wolf. Want die heeft op 31 juli een meisje omvergelopen. En zolang deze wolf daar nog steeds dus rondloopt, zal dat advies ook nog steeds gelden. Dank, gedeputeerde Mirjam Sterk van de provincie Utrecht. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ruim 42 jaar na de moord op Nederlandse icon-journalisten in El Salvador komen de verdachten voor de rechter. De vier journalisten, Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag van de voormalige Omroep Icon, liepen in 1982 in een hinderlaag van het regeringsleger en werden toen doodgeschoten. De verdachten werden 2 jaar geleden al opgepakt. Sonja ter Laag, zus van geluidsman Hans ter Laag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer hoorde u dat er nu 2 jaar na de arrestatie een rechtszaak komt? Ik hoorde het gistermiddag. Ik kreeg het bericht door van mijn zusje Saskia. En die had het weer van haar advocaat gehoord uit El Salvador. En dat was natuurlijk enorm groot en goed nieuws. Ja. Want daar zitten wij al zo lang op te wachten. Ja, wat dacht u toen u het hoorde? Nou, ik ben nog een beetje terughoudend. Want de twee mannen die vastzitten, de twee verdachten, die hebben al een aantal keren beroep aangetekend. En het is die frustrerende zaak vaak. Dus het is heel moeilijk om ze ook voor het gerecht te krijgen. Maar goed, desondanks ben ik nog wel hoopvol. Want ja, het moet nou eens een keertje gebeuren na 42 jaar. Ja. Dus ik hoop dat het snel gebeurt. Die twee mannen zijn ook al heel oud. Dus al rond de 90 of boven de 90. De jongste zelfs. Boven de 80, hè? Ja, de jongste, ja. Dat is de derde. Die zit nog in New York of in Amerika. Die is nog niet uitgeleverd. Dus, maar de twee mannen die vastzitten, die zijn al heel oud. Ja. U bent 2,5 jaar geleden naar El Salvador gegaan om verklaringen af te leggen. Hoe was dat? Ja, dat was eigenlijk de aanleiding was omdat het 40 jaar na dato was van de moord. Daar waren wat events waren georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, door een ambassadeur. En om ze te herdenken en vooral veel aandacht nog aan te schenken. Omdat ook hier vanuit Nederland, vanuit justitie, werd er heel hard aan gewerkt om die mannen voor het gerecht te krijgen. En dus ik was daarvoor uitgenodigd en tegelijkertijd had de advocaat gevraagd of ik een verklaring wil afleggen bij de rechter. Omdat dat toch weer veel aandacht vraagt en... Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik heb 3 uur lang een gesprek gehad met de onderzoeksrechter. En dat was een heel indrukwekkend gesprek. Wat maakt het indrukwekkend? Nou, het was een heel persoonlijk gesprek ook. Want zij wilde graag weten, omdat ik de 2 jaar oudere zus van Hans ben, Hans ter Laag. Zij wil graag weten wie Hans nou is, wat hij voor mij betekende, voor de familie. Hoe het allemaal gegaan was, over zijn werk. Ja, de gekste details kwamen boven. Mm-hmm. Maar het werd ook een heel persoonlijk gesprek. Dus ik heb ook foto's laten zien van ons van vroeger. En de officier van justitie die erbij zat, die was erg onder de indruk hiervan. En dat had nogal veel impact op ons allemaal eigenlijk. Ja, voor de rechter werd het dus ook meer een verhaal over wie hij was en wat er is gebeurd en wat dat met u allemaal heeft gedaan dan puur wat er op dat moment is gebeurd. Ja, wat ik belangrijk vind is dat ze zijn natuurlijk al zo lang bezig, maar dat het ook meer een gezicht krijgt en een gevoel krijgt na 40 jaar nog steeds niet een vergeten zaak moet worden. En integendeel zelfs voor veel familieleden, het geldt ook voor mij, is de herinnering en het gemis en het verdriet is eigenlijk, het lijkt soms wel of het groter wordt. Het is nooit minder geworden in ieder geval. En daar hebben we een heel goed gesprek over gehad. U zei net al, er zijn 2 hoofdverdachten in El Salvador, maar er is ook nog een verdachte in de Verenigde Staten. Wat vindt u daarvan? Ja, wat vind ik daarvan? Hij is in de jaren 80, geloof ik al, is hij met een Amerikaanse vrouw getrouwd. Genationaliseerd. Hij heeft het Amerikaans staatsburgerschap. Dus Zembla heeft er al, ik geloof 6 jaar geleden, in 2018 een documentaire over gemaakt. Ze zijn aan de deur geweest bij Reyes Mena. Het is heel moeilijk om hem uitgeleverd te krijgen. Dat is steeds het verhaal wat wij horen. Het is ook een heel technisch verhaal. Maar hij leeft daar nog steeds vrij en loopt daar vrij rond. En hij staat dan wel op de pagina van Interpol, dat wel. Mm-hmm. Dus hij is een gezocht man. Maar om hem uitgeleverd te krijgen in El Salvador, dat heeft nog wel voeten in de aarde. Ja. Dus hopelijk gaat het wel lukken. Maar ze weten niet zeker of het gaat lukken en hoe lang dat gaat duren. Als het proces straks gaat beginnen, hoe gaat u het dan volgen? Doet u dat hier in Nederland of gaat u naar El Salvador? Nou, ik ben wel van plan om daar naartoe te gaan. Dat heb ik al 2,5 jaar geleden, toen ik daar was, heb ik dat gezegd. Als het voorkomt, dan wil ik daar wel naartoe. En ik wil ook, ze heten dan de verdachten, maar voor mij zijn ze de daders. Wil ik wel recht in de ogen kijken. En ik ga daar wel naartoe. En ik weet niet of de andere familieleden ook nog gaan. Gert Kuiper of mijn zus. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Omdat het iedere keer weer verandert met die data. En het stel het maar uit. Dus ik ben zeker van plan om daarheen te gaan, ja. Ja. En heeft u goed contact? Ook daar wordt u goed op de hoogte gehouden van de voortgang en wanneer het gaat beginnen? Ja, zeker. Ja, ik word niet zozeer vanuit El Salvador, maar van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ook het team internationale misdrijven is daar jarenlang mee bezig geweest. Toevallig ben ik vanmiddag nog door ze gebeld. Die zijn daar, die zitten daar bovenop. En door mijn zus Saskia en Gert Kuiper word ik goed op de hoogte gehouden. Ja. Dus wij en onderling, ja, als ik dan weer wat weet, dan geven we dat aan elkaar door. Families zijn natuurlijk behoorlijk geslonken. Er zijn er best wel veel overleden inmiddels. Mijn vader is vorig jaar overleden toen hij 92 was. Dus die krijgt dit ook niet meer mee. Mm. Dat is ook wel heel triest eigenlijk. Ja. Dus we zitten er wel bovenop. Ja, u houdt elkaar op de hoogte. Heel hartelijk dank. Fijn dat u met ons wilde praten. Sonja Terlaag. Zometeen, sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas is 90% van de Palestijnen in Gaza ontheemd, zegt een belangrijk topman van de Verenigde Naties. Zometeen meer. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Opa Henny is nierpatiënt. In zijn strijd tegen nierziekten steunt hij de Nierstichting waar hij kan. Als vrijwilliger en met een maandelijkse gift. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Hou dat vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. NPO Radio 1. Het is bijna precies 5:30. Hier is Ewout de Jong. Drie mannen die ten onrechte als verdachten te zien waren op tv eisen een schadevergoeding van het OM en de politie. De drie werden door fouten als verdachten opgevoerd in opsporingsprogramma's, terwijl ze niks misdaan hadden. De gevolgen waren voor de mannen groot. Zo kregen ze problemen op hun werk en in hun omgeving. Het OM beschuldigt een vrouw van 39 uit Rijsbergen van poging tot doodslag op haar ongeboren kind. De vrouw heeft volgens het OM afspraken en controles rond haar zwangerschap genegeerd en veel alcohol gedronken. En ze zou drugs hebben gebruikt, zoals GHB en Flakka. In Gaza is een 10 maanden oude baby deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt al weken voor een polio-uitbraak in het gebied. Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas uitbrak, wordt er niet meer gevaccineerd. Robert Vriezen, hoe is het rond de A2? Nou, het gaat beter en beter. Zelfs landelijk gaat het beter. 320 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Maar ja, het is nog wel omrijden natuurlijk voor die afgesloten A2. We zien het aan de file op de A27. Die wordt nog niet echt veel korter. Vanuit Almere naar Gorkum, 16 kilometer tussen Bilthoven en Hagestein. Toch nog een uur vertraging daar. Verder vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat is ook een alternatieve route natuurlijk voor die afgesloten A2. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, 13 kilometer file met een half uur vertraging. Ga je verder door richting Rotterdam op de A4. Dan kom je tussen Rijswijk, Paspoel, Polder en knooppunt Ketelplein nog eens in 9 kilometer met een half uur vertraging. Aan de zuidkant van Utrecht 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten rijdt het langzaam. En op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn is de linkerrijstrook dicht bij afrit Hoendelo. Vanaf Renkum 14 kilometer file met dik een half uur oponthoud. Willemijn Hubert, er werd van tevoren gewaarschuwd voor flink wat wind vandaag. Hoe pakte dat uit? Nou, er was ook aardig wat wind, maar die waarschuwingen stonden bijvoorbeeld uit tot 5:00 vanmiddag. Dus die zijn echt alweer ingetrokken. En we zien dat op dit moment in ieder geval het weer niet de oorzaak is van al die files. Hè? Dat heeft er echt niks mee te maken. Het is in die zin een heel stukje rustiger. En we hebben nog wel af en aan wat buitjes op dit moment, vooral boven het zuidoosten van Nederland. Maar het zijn er niet zo heel veel meer. En hoe ziet het de komende dagen eruit? Wat voor weekend krijgen we? Wel een interessant weekend eigenlijk. Als we eerst naar de komende nacht kijken, dan hebben we vooral in het zuiden nog af en aan wat regen. Ook in het zuidwesten van Nederland trouwens. De rest van Nederland houdt het verder droog. En het koelt af naar zo'n 12 graden in het binnenland en 17 aan zee. Dus wel wat grote verschillen. En over grote verschillen gesproken, die hebben we morgen zeker ook. Morgen komt er langzamerhand een koufront dichterbij. En aan de voorzijde daarvan wordt echt warme lucht vanuit het zuiden van Europa onze kant op gestuurd. En dat betekent dat het in het zuidoosten, oosten 29, misschien wel 30 graden kan worden. Met een vrij hoge luchtvochtigheid in de loop van de dag ook. Dus best wel een beetje broeierig. Langs de westkust temperaturen rond een graad of 24. Maar in de loop van de middag komt dan dat front dichterbij. Gaan ook buien ontstaan. En dat kunnen echt pittige exemplaren zijn. Met soms veel regen, hagel, windstoten. En het KNMI heeft ook waarschuwingen uitstaan. Vanaf 5:00 in Zeeland. En dan schuift dan zo over Nederland heen. En de waarschuwingen beginnen bijvoorbeeld om 7:00 s'avonds in Groningen. Achter die buien stroomt dan een stuk koudere lucht ons land binnen. Minder warme lucht, moet ik misschien wel zeggen. En daar hebben we dan zondag mee te maken. En dan zondag is het overwegend droog. Misschien in het uiterste noorden nog een enkel buitje. Maar dan zo'n 19 tot 22 graden. Maandag ook nog een enkele bui. En daarna volgen een paar droge dagen met veel meer zonneschijn. En dan zien we het kwik weer oplopen naar zo'n 28 graden weer op de donderdag. Dus er gebeurt van alles wat. De strijd in de Formule 1 dichterbij dan ooit. Koop tot 31 augustus je tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 op DutchGP.com. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk Kijk op geefboerentoekomst.nl. Deze zomer in iFilm Museum alle films van Joel en Ethan Coen, de bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in iFilm Museum. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Sinds het begin van de oorlog in Gaza is 90% van de ruim 2 miljoen inwoners ontheemd. Het cijfer komt van de VN-topman voor het Midden-Oosten. Veel Gazanen moesten meerdere keren op zoek naar een nieuwe plek om te wonen en te slapen. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Ja, Sander, waar kunnen deze mensen nog naartoe? Naar gebieden die Israël heeft aangewezen als veilig. De hele Gazastrook is in kleinere gebiedjes opgedeeld, genummerd. En als er geëvacueerd wordt, dan krijgen de mensen met een nummer in dat gebiedje te horen dat ze weg moeten. Nou, dat gebiedje dat is weer wat groter geworden, want in het westen van Khan Younis werd de mensen verteld om te vertrekken. En die moeten dan naar de gebiedjes die nog veilig zijn. Maar inmiddels is dat nog geen 10% van de Gazastrook wat door Israël als veilig bestemd wordt. Nou ja, de mensen daar voelen zich ook niet veilig, maar het is de enige plek waar ze dan naartoe kunnen gaan. En ja, daar is aan van alles gebrek natuurlijk. Ja, want komt er eigenlijk nog humanitaire hulp binnen? Er komt humanitaire hulp binnen, maar onvoldoende. En het zijn vandaag met name de ziekenhuizen die het uitschreeuwen. Het Indonesisch ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook zegt dat de brandstof begint op te raken en dat ze binnenkort het werk moeten neerleggen. En een ziekenhuis in Rafah waar gezegd wordt dat ze onvoldoende medicijnen hebben, onvoldoende sanitaire benodigdheden hebben. Ook moet je denken aan handschoenen om te opereren. En dat zij eigenlijk al gesteld worden voor de keuze wie helpen we. En dat ze ervoor kiezen om vrouwen en kinderen dan wel te helpen. En ja, mannen in steeds mindere mate. Dus de noodkreet van ziekenhuizen in de Gazastrook die nog in, in werking zijn. Want heel veel zijn er natuurlijk niet meer in werking. Die is luid vandaag. Ja, en dan is er ook sprake van polio, hè? Ja, polio, een 10 maanden oud babytje werd het vastgesteld. Al eerder was het gevonden in het rioolwater. Dus dat het aanwezig was, dat was duidelijk. Ja, dat jonge meisje, dat is dus nu deels verlamd. En de VN is enorm bang dat er een echte uitbraak komt. En nu zijn de geluiden dat ze eind van deze maand gaan proberen om toch een grootschalige vaccinatiecampagne op touw te zetten. Maar ja, dan moet je dus de vaccins daar binnen krijgen. Je moet ze krijgen op de plekken waar ze nodig zijn. En dan ook nog het gekwalificeerde personeel hebben om ze toe te dienen. Dus dat is een operatie waarvan nog getwijfeld wordt of het gaat lukken. Maar goed, de VN is het in elk geval vast van plan. Er wordt intussen ook gepraat over een staakt het vuren. Daar hoorden we een paar dagen geleden nog wel enigszins voorzichtig optimistische berichten over. Nu is het wel wat stiller. Hoe staat het daarmee? Ja, die gesprekken die gaan beginnen. Ik heb het idee dat ze nog niet begonnen zijn. Tenminste, niet officieel, want op de achtergrond wordt er natuurlijk doorlopend doorgepraat. Maar dat ze op het punt staan van beginnen in Cairo. Er is een Israëlische delegatie aangekomen. Ik las net dat de Amerikanen zijn aangekomen. De Qatarezen zijn er, ja, de Egyptenaren, het is in Cairo. Dus die zijn er ook. Hamas praat nog altijd niet mee. En het optimisme van de Amerikanen, ja, dat snapt eigenlijk bijna niemand hier. Iedereen hoopt dat ze gelijk hebben. Maar de woordvoerder van het Witte Huis, John Kirby, die zei net nog dat een akkoord nog altijd binnen handbereik is. Ja, het lijkt eigenlijk neer te komen op twee mannen. Yahya Sinwar, de leider van Hamas, en Benjamin Netanyahu, de leider van Israël. Willen ze het echt? Want dan, de onderhandelaars, de bemiddelaars, te zeggen, dan is er van alles denkbaar om tot een compromis te komen. Maar het lijkt bij beide heren te ontbreken aan de echte wil. Ja, en dan is het trekken aan een dood paard. Nou, of het inderdaad die situatie is, of dat er toch nog iets verandert. Vandaag en morgen zou dat moeten uitwijzen. Ja. In de Verenigde Staten zelf heeft Kamala Harris gespeecht op de Democratische Conventie en zei daar dat ze achter de Amerikaanse steun staat aan Israël. Maar ze onderstreepte ook het leed van de mensen in Gaza. Hoe is deze speech daar bij jou ontvangen? Ja, beide kanten wijzen op de aandacht die naar hun kant gaat en spreken schande van de aandacht die naar de andere kant gaat. Zo zwart-wit ligt het ongeveer. En ja, dan kun je in die speech van Kamala Harris dus inderdaad van alles horen. Zelfbeschikkingsrecht en een decent toekomst voor de Palestijnen en einde aan het leed in Gaza. En dus de Amerikaanse steun voor de verdediging, de zelfverdediging van Israël en het pleidooi om de gijzelaars veilig thuis te krijgen. Ja, dat zijn dus de twee dingen die ze daarin horen. Maar eigenlijk interessanter is hoe dieper soms gegraven wordt. Want wij kijken dan naar Kamala Harris, hier bijvoorbeeld aan pro-Palestijnse kant, de verontwaardiging over het feit dat er geen Palestijns-Amerikaanse spreker op dat democratische congres was, terwijl er wel bijvoorbeeld nabestaanden en familieleden van gegijzelden aan het woord werden gelaten. En ook heel veel aandacht bijvoorbeeld in de Hebreeuwse pers voor de, ja, misschien binnenkort first husband, de man van Kamala Harris, Douglas Emhoff, een Jood. En ja, ook daar wordt bij alles wat hij zegt gekeken en gewogen. Dus niet alleen de speeches, de officiële grote speeches, maar eigenlijk alles wat op de achtergrond daar gebeurde in Amerika, dat wordt hier op goudschaaltjes gewogen aan beide kanten. Sander van Hoorn, dank je wel. Nieuwke Teertstra. Nieuws en Co. Premier Schoof wil dat alle telefoons, laptops en tablets in een kluisje gaan als de ministers een belangrijk overleg houden. Uit angst voor spionage moet de ministerraad in het Catshuis weer ouderwets met pen en papier. De spionagedreiging is van alle tijden. Elektronische devices zoals een telefoon, iPad, zijn allemaal microfoons. En landen zijn geïnteresseerd in de besluitvorming van ook Nederland. En dat wil je gewoon voorkomen. Dus een heel eenvoudige maatregel. Al die telefoons in het kluisje. Ja, je zou dan denken, waarom is dat de afgelopen jaren niet gedaan? Heeft het vorige kabinet toch een onaanvaardbaar risico gelopen door die telefoons wel gewoon in de ministerraad mee te nemen? Nou, er is toen een andere afweging gemaakt. Ik heb misschien iets meer ervaring met dat soort dingen. Dus voor mij was dat een volstrekt vanzelfsprekende maatregel. En ik constateerde dat alle leden van het kabinet het daar eigenlijk onmiddellijk mee eens waren. En we hebben dat ook afgesproken meteen bij de start van het kabinet, dus al ver voor de zomer. Dus dat hebben we ook niet hier pas besloten. Premier Schoof was dat. Cyberspecialist en oud-PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit verbod van Schoof? Ja, ik vind het heel verstandig. En ik verbaas me er eigenlijk over dat dat niet al ingevoerd was. Want ik had dat eigenlijk al wel verwacht. Als je kijkt naar hoe makkelijk het eigenlijk is om via smartphone mensen af te luisteren. Dus ik vond het een bijzonder dat het eigenlijk, nou ja, ik snap het wel vanuit Schoof, vanuit zijn achtergrond. Maar bijzonder dat het dus eigenlijk nu voor het eerst ook echt zo is. Ja, want hoe makkelijk is het om mensen af te luisteren? Ja, nou ja, volgens mij hoorde ik het Schoof zelf ook al zeggen. Zo'n device is ook gewoon een microfoon en kan dus zenden, maar ook ontvangen. En als je met de juiste software, stalkerware, noem het maar op, dat installeert op een telefoon van een nietsvermoedend persoon. En dat kan al snel, want de Kamerleden gebruiken gewoon smartphones, maar ook de ministers. Dat was in mijn tijd al zo, waar ik me over verbaasde. En vroeg van, waarom gebruiken jullie geen cryptofoon? Dus een, ja, waarbij wat is de, dat, alle, een cryptofoon? Ja, waarbij het verkeer wat heen en weer gaat versleuteld is. Dus er kan niet zomaar iemand meeluisteren of iets slechts mee doen. Maar het vervelende is dat het antwoord van de minister toen ook was, de toenmalige minister, maar het is zo makkelijk, zo'n smartphone. Want je kan even snel een tweetje sturen of even snel op je social media kijken. En toen heb ik al aangezegd dat ik dat eigenlijk niet verstandig vind voor bewindslieden. Maar goed, in die tijd vonden ze het vrij flauw van mij. Ook omdat ik vroeg naar het gebruik van Gmail door een andere minister. Dat was Nou ja, dus ik ben eigenlijk heel blij met wat Schoof nu doet. Want hij toont wel aan dat het gewoon belangrijk is. Het is nog geen cryptofoon, maar het is in ieder geval een kluisje. Want gebeurt het vaak dat politici worden bespioneerd via hun telefoon? Nou ja, dat is dus de vraag. Als je het niet scant of je hebt niet de juiste software op je eigen telefoon draaien, of je doet je updates niet of noem het maar op. Ja, dan is het vrij makkelijk, omdat heel veel apps bespioneren jou ook. Dus ze kijken waar je heen gaat. Ze bekijken welke data je verzendt en wordt allemaal opgeslagen. En de vraag is, oké, dat is voor elke gemiddelde gebruiker al heel vervelend. Maar als we het gaan hebben over statelijke actoren, dus zeg maar andere landen die spioneren bij ons, ja, die hebben natuurlijk toegang tot nog meer geavanceerde spyware. Maar het risico zit dus niet alleen. Kijk, het risico is wel groter, zegt u eigenlijk, bij bewindspersonen of politici. Maar eigenlijk geldt het voor ons allemaal. We kunnen allemaal worden bespioneerd via de telefoon. Zeker. En het wordt, nu eigenlijk steeds vaker komt het ook voor dat er software wordt geïnstalleerd op een telefoon. Dat noemen we stalkerware, waarbij je dus heel de tijd iemand in de gaten kunt houden. Waar die heen gaat, wat die doet, ernaar luisteren. Dus eigenlijk alles wat offline gebeurde, kan nu ook online gebeuren. En ik vind wel dat we daar van bewust moeten zijn. Zijn we ons dus daar bewust van? Nou, ik ben bang van niet, omdat we toch vaak nog mensen moeten helpen die ofwel waarvan hun telefoon gehackt is, omdat ze toch via sms een bericht kregen van, er staat een pakje klaar van DHL, erop geklikt hebben, op een site komen en denken van, het werkt verder niet. En waarschijnlijk staat er dan alweer iets op jouw telefoon geïnstalleerd wat iets bijhoudt. Maar zelfs legaal gebeurt dit. Dit met allerlei apps die je installeert, daar zit heel veel. Je klikt maar ja. En je geeft je info zo weg. Precies. En dat is wel, als je bedenkt aan, als ik zoveel goedkope dingetjes kan kopen in China en ik hoef alleen die app te installeren, denk ik dat je een keer goed na moet gaan denken van, wat is nou eigenlijk het product? Ja. En vaak ben jij het product. Jouw data is het product. Ja. Dank voor deze waarschuwing. Cyberspecialist en oud-PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug. En vanavond is er ook in Nieuwsuur aandacht voor het telefoonverbod in de ministerraad. Robert Vriese, hoe is het op de weg? Nou, uit die data halen wij dus die files. Die gegevens. Ja, dat is voor jullie wel handig, hè? Ja, dat ga ik dus weer eens even vertellen. 279 kilometer file staat er nog in het land. Het wordt dus al langzamerhand minder. In het midden van het land al wel vertraging. Op de A12 nog aan de zuidkant van Utrecht, vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook is de file op de A27 nog niet opgelost. Maar het wordt al minder door de afsluiting van de A2. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Hagestein, de kop van 15 kilometer file. 3 kwartier extra heb je daar nodig. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein. 12 kilometer file met een half uur vertraging. En de linkerrijstrook van de A50 is nog dicht. Vanuit Os naar Apeldoorn daardoor 12 kilometer file tussen Renkum en Afrit Hoenderlo met een half uur extra reistijd. In de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland heeft George Russell van Mercedes de snelste tijd neergezet. Max Verstappen had de vijfde tijd, bijna 0,3 van een seconde achter Russell. Morgen is de kwalificatie in Zandvoort. PSV speelt dit weekend zonder Jerdy Schouten tegen Almere City. De middenvelder is geblesseerd. Keeper Walter Benitez en verdediger Oliver Boscagli staan wel aan de aftrap, ondanks hun vertrekwens, vertelt trainer Peter Bos. Nou kijk, ze vinden het natuurlijk best moeilijk, want beide jongens zouden graag die stap willen maken. En als de club nee zegt, dan zullen ze moeten blijven. En dan uiteraard spelen ook. Benitez wil graag naar Atletico Madrid en Boscagli naar het Engelse Brighton. En de Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun eerste duel op het EK in Wenen gewonnen. Letland werd met ruime cijfers verslagen, zag commentator Ronald van Dam. Een degelijke 19-13 overwinning. Daar zullen de vrouwen van Maxim Kovacevic voor tekenen. Dat is toch afhankelijk moeizaam in die wedstrijd kwamen. Moeizaam begonnen. Ging het daarna toch wel in de tweede deel lopen. Die gingen de schoten vallen. Die van Fleuren, die van Boonstra. Driessen met haar drives. En dan hadden ze de vrije worpen wat beter benut. Dan was die wedstrijd al eerder afgelopen. De 3x3 basketbalsters spelen vanavond ook nog tegen Hongarije. De mannen, die in Parijs nog Olympisch goud pakten, wonnen hun eerste EK-duel van Azerbeidzjan met 21-9. En vanavond treffen zij thuisland Oostenrijk. Komende week wordt er weer volop zon verwacht. Goed nieuws voor mensen met zonnepanelen. Ja, en dat kan ook een doe-het-zelf paneeltje zijn. Zo'n ding leg je bijvoorbeeld op je balkon. Je steekt de stekker in het stopcontact en het werkt. Maar dat is niet zonder risico, waarschuwt het NEN, NEN, een instituut dat normen en regelgeving onderzoekt en test. Joost de Koning is expert energietechniek en werkt ook als commissielid bij het NEN. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn dat, doe-het-zelf zonnepanelen? Doe-het-zelf zonnepanelen is eigenlijk heel eenvoudig. Het is het zonnepaneel wat we eigenlijk kennen, wat eigenlijk iedereen heeft. Maar in dit geval zit er een kleine omvormer achter het zonnepaneel en met een gewone normale stekker kan die dan worden aangesloten op een stopcontact. Ja, dus, maar een stekker werkt normaal gesproken natuurlijk zo dat als je het erin steekt dat je er energie van krijgt. Dus dat er iets gaat draaien. Maar dit heeft dus een omvormer waardoor je de energie teruglevert? Inderdaad, ja. Dat is inderdaad het doel van dit systeem. Ja. U waarschuwt daarvoor, hè? Waarom? Klopt. Nou, de normcommissie om gaat is eigenlijk inderdaad twee dingen. Eén heeft te maken met dus de montage. Rondom wind en draagkracht. Dus als je op een balkon een zonnepaneel neerlegt, ja, het zijn best wel aardige oppervlakken. Die hebben best wel wat invloed als je kijkt als de wind gaat waaien. Ja, voordat je weet waait die weg en op iemand zijn dak of hoofd. Dat is nogal de meest erge natuurlijk. Ja. En ja, helaas hebben we natuurlijk ook al gezien dat het wel eens een keer een zonnepaneel installatie wegwaait. Dus dat is eigenlijk één ding. Mm-hmm. En het tweede ding is dat rondom elektrische veiligheid. Ja, wij zijn het er niet mee eens dat een zonnepaneel, zo'n stekkerbaar zonnepaneel, in één keer zomaar aangesloten kan worden op een willekeurige stopcontact in de woning. En dat heeft dus alles te maken dat er dus een kans bestaat, een risico bestaat op wat we noemen overbelasting. Mm-hmm. En ja, overbelasting leidt meestal tot hoge temperaturen. Ja, en in het slechtste geval tot brand. Maar is het niet zo dat als je het overbelast, tenminste dat weet ik bij mij thuis, als je te veel apparaten op één groep zet, dan knalt hij er gewoon uit. Gebeurt dat niet? Ja, dat is precies wat het gevaar is. Normaal gesproken, als je te veel apparaten aansluit, dan zit er dus een zekering of een automaat. En die zal dus dan vervolgens gaan aanspreken. Wat er gebeurt op het moment dat je zo'n zonnepaneel aansluit, ja, dan was het ware een extra stroom erbij. En ja, dan heb je dus meer stroom ter beschikking. Kun je meer stroom gaan verbruiken zonder dat de zekering zekering of automaat het ziet. Ja. Dus die zekering die herkent dat eigenlijk niet. Maar het is er wel, die overbelasting. Dus daardoor kunnen kabels dan heel heet worden? Die kunnen inderdaad heel heet worden. En ziet u daar ook ongelukken mee gebeuren? Nou, dat is het gelukkig. Weinig, of misschien zelfs nog niet bekend. Ze zullen misschien wel ontstaan, maar het lastige is ook dat dus de rapportages vanuit brandweer en zo, ja, daar komt de oorzaken niet altijd helder naar voren. Dus, maar het zou kunnen gebeuren. Ja. En dat heeft ook alles te maken met hoe de draden zijn aangelegd. Je ziet bijvoorbeeld de aanleg van draden. Normaal doen wij draad in buis. Maar als die dan bijvoorbeeld tussen de steenwol zitten, dan zit die lekker even geïsoleerd, zoals we dat noemen. Ja. En kan de temperatuur behoorlijk oplopen. Ja, en zeggen experts, ja, dat kan niet alleen leiden tot brand. Maar met deze zonnepanelen is er zelfs een kans op elektrocutie. Hoe zit dat? Ja, dat is net ook een aanvullend aspect. In principe hebben we tegenwoordig in alle huizen hebben we 30 milliampère aardlekbeveiligingen. En die aardelijke beveiliging die zit ervoor om ons te beschermen tegen elektrocutie. Ik gebruik al maar het meest simpele voorbeeld. Een kind die een spijker in zijn handen krijgt en die in een stopcontact steekt. Je wil er niet aan denken. Nee. Maar gelukkig zit er dan die aardelijke schakelaar die dan het echt heel snel afschakelt. Waardoor inderdaad je dat kunt overleven. Waar wij aan denken is dat dus ook inderdaad wanneer je dus die bron, de extra bron erbij hebt met die zonnepaneelomvormer. Mm-hmm. Ja, dan doet die uitslagschakelaar, die schakelt in principe wel uit. Maar die omvormer zou nog eventjes kort kunnen doorvoeden, waardoor dus de schok langer duurt dan dat je eigenlijk zou willen. Ja. Ja, en dat zou dus kunnen leiden tot inderdaad dat je te lang onder spanning staat. Wat een hele nare gevolgen uiteindelijk kan hebben. Zeker. En daarom waarschuwt u dus voor deze doe-het-zelf zonnepanelen. Heel hartelijk dank, expert energietechniek Joost de Koning. En dan, vandaag start in Utrecht een van de grootste klassieke muziekfestivals ter wereld. De 5 voor 6. Het Noord-Nederlands Orkest kreeg op Lowlands het publiek los op muziek van de 19e-eeuwse componist Richard Wagner. Wie weet gebeurt dat vanavond ook als het Festival Oude Muziek aftrapt met deze muziek. Veel mensen zien klassieke muziek als een totaal andere wereld dan dance, pop en rock. Maar worden moderne artiesten eigenlijk beïnvloed door klassieke muziek? De aantrekkingskracht van klassieke muziek zit op heel veel fronten. Het is gewoon heel mooi en heel veelzijdig. Zegt de huidige componist des Vaderlands, Anne Maartje Lemerijs. Maar we kunnen er ook niet omheen dat de klassieke muziek de langste muziekgeschiedenis heeft. Dus op het moment dat je als popmuzikant wil verdiepen in je eigen vak, dan kom je in de klassieke muziekgeschiedenis terecht. Veel artiesten halen inspiratie uit muziek die al eeuwen oud is. Zo gebruikte Paul Simon in het nummer American Tune barokmuziek. Many is the time I've been mistaken. Het is niet gek als dat bekend klinkt, want de melodie is die van het beroemdste koraal uit de Matthäus Passion van Bach. Soms leeft de klassieke componist zelfs nog als een artiest met zijn of haar muziek aan de slag wil. Het liedje Toccata van Emerson, Lake & Palmer, die progressieve symfonische rockgroep, gebruiken daar een letterlijk citaat van de Argentijnse componist Ginastera in. En toen zij dat maakte, leefde hij ook nog. En ze zijn dus echt met dat liedje ook naar hem toe gegaan om het te laten horen. En het verhaal wil dat hij toen heeft gezegd, dit is hoe mijn muziek hoort te klinken. Lemerijs denkt dat het goed is als artiesten van nu zich laten inspireren door oude muziek. Daardoor kan het elitaire beeld van klassieke muziek, zoals in het geval van Bach, worden bijgesteld. Popmuzici gaan daar vaak in mijn beleving wat onbevangener mee om. En dus ook gewoon lekker klooien met materiaal van Bach, terwijl de meeste klassieke muzikanten echt hun handen van Bach af zullen houden, omdat ze hem als een grootheid zien. En er zijn niet alleen maar popartiesten die van dat klooien houden. Een cabaretier als Hans Lieberg weet ook wel raad met de grootheden van de klassieke muziek. Beethoven leefde toen, dus dat was een soort popmuzikant. Die heeft ook veel geïmproviseerd. Hè? Zo van... Heeft hij alleen niet opgeschreven. NPO Radio 1. Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring met Lieve Joris, Babs Gons en Christine Otte. We gaan op ontdekkingstocht naar culturele hotspots in Frankrijk en Italië. We horen reisverslagen uit Colombia en Egypte. Praten over Cicero en de democratie. De beeldvorming van de even verleidelijke als verdorven Oriënt. De macht van Taylor Swift. En we brengen een ode aan de wesp. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounce. Op NPO Radio 1. Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Travel Essence bieden wij 1500 unieke accommodaties en activiteiten aan. We hebben ze allemaal bezocht en vergelijken. We kennen ze goed en we weten dat ze goed zijn. Als Travel Essence reiziger heeft u bij hen een streepje voor. Is het niet eens tijd om kennis te maken, om u te leren kennen en onze lokale kennis van Australië of Nieuw-Zeeland met u te delen en uw perfecte reis voor u samen te stellen? Uw reis begint op travelessence.nl. De Oude Kerk van Delft onthult een geheim. Een zeldzame muurschildering bij het graf van Piet Hein. Slechts enkele maanden zichtbaar voordat ze weer schuilgaat achter het monument. Kom nu kijken in de Oude Kerk van Delft. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Drie mannen eisen een schadevergoeding van het Openbaar Ministerie en de politie omdat ze onterecht als dader te zien waren in een opsporingsprogramma. En in een sportzaaltje in Utrecht wordt zometeen een poging gedaan om het wereldrecord domino-stenen leggen te verbreken. 900.000 van die steentjes moeten daar gaan omvallen. Eerst het NOS-journaal, Ewout de Jong. Drie mannen die onterecht als verdachte op tv te zien waren, eisen een schadevergoeding van het OM en de politie. De drie werden door fouten als verdachte opgevoerd in opsporingsprogramma's, terwijl ze niks hadden misdaan. Zo deelde een winkel camerabeelden van een verkeerde kassa. En in een ander geval vroeg de politie beelden op van een verkeerde supermarkt. Volgens het OM zijn de afgelopen 5 jaar zo'n 6500 keer beelden van verdachten verspreid en ging het daarbij 10 keer fout. Maar voor de slachtoffers van onterechte verdachtmakingen zijn de gevolgen erg groot. De gemeente Nieuwegein heeft tijdelijk een aantal wegen afgesloten vanwege de verkeerschaos daar. De bedoeling is dat het daardoor op andere plekken beter doorrijdt. De problemen rond Utrecht zijn ontstaan door werkzaamheden aan de A2 die volledig is afgesloten. En ook deze mensen kwamen daardoor in de file. Ja, niet goed. Ja, we staan hier te lang. Alles is afgesloten. Overal waar we heen gaan is gewoon dicht. Hoe lang staan we hier al? Ik denk nu al 40 minuten. Anderhalf uur. Half uurtje? Hier al bijna 3 kwartier. En waarom volgt u de omleidingsroute niet? Ja, dat is helemaal erg. Rijkswaterstaat adviseert nog steeds om de wegen rond Utrecht te mijden of om bijvoorbeeld het openbaar vervoer te pakken. Twee teamchefs van de politie Rotterdam Centrum leggen hun functie neer na een artikel in het NRC over onveilige werkcultuur bij hun team. Al langere tijd zijn er klachten over grensoverschrijdend gedrag. Een omgewaaide boom heeft in Delft veel schade aangericht. 2 auto's en 2 woningen zijn zwaar beschadigd geraakt. De harde wind leidt ook aan de kust tot overlast. Op het strand van Kamperduin bij Bergen zijn zelfs betonplaten in beweging gekomen. In grote delen van Brabant is er flinke rook- en stankoverlast door een grote brand op een pluimveebedrijf in de Belgische Merksplas. In het gebouw zaten 100.000 kippen en zeker 36.000 dieren zouden zijn omgekomen. Het blussen en de stankoverlast duren waarschijnlijk nog tot morgenochtend. Een 10 maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De besmetting van het ongevaccineerde kind was de eerste poliobesmetting in 25 jaar in Gaza. De WHO waarschuwt al weken voor een polio-uitbraak in Gaza door het gebrek aan hygiëne, schoon drinkwater en vaccins. Hulporganisatie Save the Children zei deze week dat 50.000 kinderen in Gaza niet zijn ingeënt, omdat ze zijn geboren na het uitbreken van de oorlog toen het vaccineren stopte. En het dreigingsniveau op de NAVO-vliegbasis in de Duitse Geilenkirche is weer verlaagd. Gisteravond werden maatregelen genomen omdat er mogelijk een dreiging was. Al het niet-essentiële personeel moest naar huis. De basis ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Brunsum, zegt correspondent Gien Balduk. Er werken daarom ook 34 Nederlandse militairen en volgens de woordvoering ook ongeveer 150 tot 200 Nederlanders die als burgerpersoneel daar werken. Dus ook voor Nederland een belangrijke basis net over de grens in Noord-Rijn-Westfalen. Het weer in het binnenland bewolkt met nog af en toe wat regen. Vanuit het westen volgen opklaringen. Later vanavond en vannacht bewolkt, maar droog. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen wordt het in het binnenland eerst 25 tot 29 graden. En later gaat het onweren. Robert Vriezen, hoe is het met de spits? Nou, het gaat beter en beter. 200 kilometer file nog in het land. Naast een aantal korte files vertraging nog bij Utrecht natuurlijk door die afgesloten A2. De A27 wordt het maar heel langzaam minder hoor. Vanuit Almere naar Gorkum nog 3 kwartier vertraging tussen Bilthoven en Hagestein staat 15 kilometer file. Ook op de A12 aan de zuidkant van Utrecht. Vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Lunetten de kop van 3 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A4 gaat het al wel iets beter. Alhoewel het nog wel langzaam rijdt vanuit Amsterdam naar Den Haag tot aan Roelof Arendsveen over 7 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. Dan de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging heb je ook op de N44 vanuit Wassenaar naar Den Haag. Er staat 3 kilometer file voor de aansluiting met de N14. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NOS NTR. Opsporingsprogramma's op televisie helpen de politie bij het vinden van de dader van een misdrijf. Dit is de man die de politie nog zoekt en die de pas van de vrouw gebruikt in de Jumbo aan de Weimarstraat in Den Haag. Maar het gaat ook wel eens mis. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. 3 mannen willen een schadevergoeding van het OM en de politie omdat zij onterecht in een opsporingsbericht belanden. Ze kwamen volledig herkenbaar in beeld bij een opsporingsprogramma op tv. Eentje was te zien terwijl hij zogenaamd met een gestolen pinpas van een oude mevrouw betaalde. Een ander werd gelinkt aan een zware mishandeling. Maar ze hadden helemaal niks met dat misdrijf te maken. Hun advocaat is Gert Poot. Goedenavond. Goedenavond. Wat was er te zien in die programma's? Nou, dat verschilde. Maar de zaken hebben ook een gemene deler. En die gemene deler is dat het eigenlijk op meerdere fronten verkeerd gaat. Hè? Dus wat is het verhaal? Op het moment dat natuurlijk een misdrijf is gepleegd, dan kan je daar beelden opvragen. Dat doet de politie. En wat wij zien is dat af en toe misgaat. Hè? Dus in de zaak van Tahir, waar we het ongetwijfeld nog over zullen hebben, daar zie je dat daar een verkeerd verzoek is gedaan. Dus in plaats van Jumbo 1 wordt Jumbo 2 opgevraagd. Terwijl het Jumbo 1 had moeten zijn. Dus de politie vraagt bij de verkeerde winkel in dit geval de beelden op. Precies, dat zie je soms verkeerd gaan. Maar ook als dat niet verkeerd gaat, dan gaat het op een ander punt mis. En daar gaat het eigenlijk in alle zaken mis. Op het moment dat je dan beelden hebt ontvangen, dan moet je natuurlijk gaan kijken. klopt het wel wat ik zie? He? Nogmaals in de zaak van Tahir, om het daar even bij te houden, zie je dat er dan natuurlijk beelden komen, beelden waar hij op staat, maar dat hij met een andere bankpas pint dan de bankpas die gezocht wordt. Dat het eigenlijk een ander tijdstip is, een ander bedrag is. En op het moment dat je dat dan binnenkrijgt, dan moet je daar natuurlijk de conclusie uittrekken. Oei, dat is hem misschien wel niet. Mm-hmm. Laten we in ieder geval, en dat is misschien het derde punt waar het verkeerd gaat, dit niet zomaar op televisie brengen. Nee. Nou, en dat gebeurt dus wel. Ja, en even, volop. Even voor de duidelijkheid, het zijn niet de makers van deze programma's die de fout ingaan, want zij krijgen die gegevens van politie en justitie. Ja. Hè? Hoe kan dat? Nou, u zegt het helemaal goed. Hè? Dus de makers van de programma's die doen dat in opdracht van justitie. Hè? Dus die krijgen dan door. Nou, deze beelden graag uitzenden. Hoe kan het dat dan toch op beeld wordt gebracht? Mm. Nou, ja. U moet weten, ik sta eigenlijk ondernemers bij als advocaat. Op een bepaald moment meldde iemand zich bij mij. Die zei, nou, dit is mij overkomen. En toen dacht ik, nou, dat is zo raar. Dit gebeurt waarschijnlijk bijna nooit. Toen ben ik die persoon gaan helpen. Inmiddels zitten we aan 6 zaken. Ja. Waarvan de 3 nu lopen. Nou ja, en dan is er dus toch wel wat aan de hand. En, wat is er dan aan de hand? Nou ja, het lijkt erop dat zaken, dat beelden die worden opgevraagd, toch wel dat daar weinig controle op is voordat het op televisie wordt gebracht. En dat er ook geen enkele moeite wordt gedaan, bijvoorbeeld om mensen eerst geblurred op tv te brengen, wat dan ook. Hè? Dus dat wordt direct ook volop in beeld gebracht. Terwijl de gevolgen voor mensen die onterecht in beeld worden gebracht heel groot kunnen zijn. Enorm groot. Dat zie ik in alle zaken. Dat enorme gevolgen heeft. Ja. Ja, dat gaat van het verliezen tot een baan. Tot mensen die niet meer de straat op durven. Letterlijk niet. En wat je natuurlijk ziet is. Mensen denken. Dit komt van de politie. Dit is op tv. Dat verleent natuurlijk een behoorlijke legitimiteit. Ja. Ja. Dus mensen gaan ervan uit dat klopt. Ja. U noemde net al een aantal keer de naam Tahir. Dat is een van uw cliënten. Onze verslaggever Mark Hamer is bij hem langs gegaan. Laten we even de uitzending erbij pakken. Wanneer was het? 2021? Ja, eind augustus 2021. Bij Omroep West. Een meneer belt aan bij een dame op leeftijd. Het gaat een verhaal over een babbeltruc. Bankpas mee en hij gaat. De verdachte daarvan die dat heeft gedaan, die is al aangehouden. Maar we willen graag beeld laten zien van iemand die pint met de pas van het slachtoffer. Ja. Daar bent u. Ja, duidelijker kan. Ja. Dit is de man die de politie nog zoekt en die de pas van de vrouw gebruikt in de Jumbo aan de Weimarstraat in Den Haag. Ik was van plan om net mijn bed in te duiken toen ik wat appjes binnenkreeg en. Toen begon langzaam binnen te komen dat ik gezocht werd. Ja. Wie reageerde er allemaal? Nou, als eerst kreeg ik het berichtje van een collega van mij. Waarop ik eigenlijk heel luchtig reageerde van... Wat denk je? Denk je dat ik dit ben of wat? Totdat hij me uiteindelijk de beelden stuurde waarop ik herkenbaar in beeld was... En toen dacht ik eerst dat het een grap was met Photoshop en alles. Totdat ik verder ging zoeken op het internet. En toen zag ik ook dat ik gewoon op de opsporingslijst van de politiewebsite stond. Hij is dus niet degene die op dinsdag 8 juni in de woning is geweest en zich voordeed als de buurman. Maar hij rekent wel 2 keer af met haar bankpas. Ja, wat is hier nou gebeurd? Nou, de politie die vroeg de beelden op van de pintransactie. En hebben dat bij het verkeerde Jumbo-filiaal gedaan. Inmiddels is bij de politie bekend dat deze man niet alleen werkt en dit vaker doet. Ja, u wordt ook gelijk neergezet als dader. Ja, dat is ook het erge. Niet eens verdachte. Niet eens verdachte als dader. U wordt geappt. Ja. Wat voor appjes kwamen er allemaal binnen? Er kwamen verwijtende appjes binnen. Waarom doe je dit? Heb jij het nodig om een oud vrouwtje te beroven? U heeft een bedrijf. Wat voor bedrijf eigenlijk? In de boekhouding en accountancy. Hoe reageerden de klanten? Nou, de klanten die het hadden gezien, ja, waren wisselend. Sommigen die zeiden, ja, pak ze aan, vecht voor gerechtigheid. Die klanten had je er zeker tussen. Maar je had ook een enkeling die het vertrouwen opzegde. En die beëindigde per directe samenwerking. Omdat ze zeiden van ja, wij willen niet met jou geassocieerd worden. Dus neem contact op met de tiplijn als u weet wie het is, zodat hij gestopt kan worden voor hij nog meer slachtoffers maakt. Er zijn wel excuses gekomen vanuit de politie. Ja, wat heb ik eraan? Zeg nou heel eerlijk. U wil een schadevergoeding? Ja, nou, het is niet eens. Ja, het is schadevergoeding. Het is eigenlijk waar ik recht op heb. Want het gaat mij niet eens om smartengeld. Ik wil gewoon misgelopen materiële schade. Dus die omzet die bij mij weg is gelopen door hun fout, dat wil ik terug. U kunt terecht bij de politie op het nummer. Zegt u nu tegen de politie met dit soort opsporingsmiddelen? Nou ja, ik zeg niet dat ze ermee moeten stoppen. Maar ik zeg wel dat ze er veel zorgvuldiger mee om moeten gaan. Want dit was gewoon een inkoppertje om te concluderen dat ik het niet had kunnen zijn. Want de gevolgen zijn enorm. De gevolgen zijn enorm. Financieel, maar ook emotioneel en sociaal. Of meld anoniem wat u over hem weet op 0800 7000. Dat was Tahir. Ga ik terug naar zijn advocaat, Gert Poot. Ja, we bespraken net al met elkaar dat de gevolgen heel groot zijn. Nou, dat horen we hier ook in Tahirs verhaal, hè? En we horen hem ook zeggen dat hij een schadevergoeding eist van het OM. Aan wat voor bedrag moeten we dan denken? Nou, Tahir die is daar een bijzonder geval in. Hè? Ik noemde net al even, er zijn nu 3 zaken die lopen. Nogmaals, dan is er iets aan de hand. De andere 2 zaken gaan natuurlijk over wat dan maar even de natuurlijke personen wordt genoemd. Tahir is anders. Tahir heeft een bedrijf. Dus die heeft er persoonlijk ook veel last van. Net zoveel last als de andere 2. Maar er zit bij hem een financiële component aan. Hij zei dat zelf ook al even. Er zijn gewoon klanten weggelopen. Ja. En Tahir zei ook, en dat ik vond dat hij dat wel mooi verwoorden. Hij zei het was een inkoppertje om te zien dat ik het niet was. En dat is natuurlijk echt waar. Wat hij net zojuist niet heeft gezegd. Er was al iemand aangehouden in zijn zaak. Heb ik van hem begrepen. Dus ze hadden gewoon kunnen zeggen, goh, heb je met deze man samengewerkt? Had die man gezegd, nee, ik ken hem niet. Ja. Was klaar geweest. Hè? Wij hebben het OM gevraagd hoe vaak dit nou voorkomt en wat ze doen als het misgaat, zoals bij uw cliënten is gebeurd. Laten we even luisteren naar Diederik Grijven, verantwoordelijk voor de opsporing berichtgeving bij het Openbaar Ministerie. Afgelopen 5 jaar zijn er zo'n 6.000 à 7.000 opsporingsberichten uitgestuurd. In die 5 jaar weten wij vanuit klachten en vanuit de politie dat het in een tiental gevallen fout is gegaan, dan zou je kunnen denken van, nou, dat valt cijfermatig mee, maar het zijn wel hele ernstige fouten. Opsporing is mensenwerk, we gaan dingen fout, dat is hier dus ook zo. En het zijn wel ernstige fouten, omdat ze in zo'n zaak, tonen van die beelden van de verkeerde persoon, enorme impact maken op de privacy van die mens. En dat kan hele grote gevolgen hebben. Dus rectificeren wij altijd. We rectificeren altijd. We bieden excuses aan. En we gaan natuurlijk wel in gesprek over de schade en de mogelijkheden om op een gepaste manier schade te vergoeden. Ja, meneer Poot, het OM zegt dus ook, we beseffen dat de gevolgen groot zijn. We rectificeren altijd. De beelden zijn verwijderd. We hebben excuses aangeboden. We denken na over een schadevergoeding. Is dat genoeg voor u en uw cliënten? Ja, nou, en het is ook heel wisselend wat daar in de praktijk ook van terecht komt. Hè? Dus dat is ook nog een andere vraag die je kan stellen. Vanuit het OM hoor ik inderdaad, hè, het is het in beeld brengen van iemand dat maakt inbreuk. Nou, dat merkte de meneer heel terecht op. Dat doet het ook. Sterker nog, als je kijkt naar de regelgeving, dan staat dat, hè, en dan heb ik het even over de regelgeving die specifiek gaat over het inzetten van dit middel, dan staat daar expliciet in, dit maakt inbreuk, hè? Dit maakt inbreuk op de grondwet, dit maakt inbreuk op het EVRM. Met andere woorden, en dan vertaal ik het maar even simpel. Wees hier heel zorgvuldig mee. Hè? Kijk heel goed of dit echt moet. Nou, die mist dan. Ja. Nou, had ik het net over 3 zaken. Er zit ook een zaak bij waarbij wij al maanden aan het wachten zijn totdat het OM eens een keer met een reactie komt. Dus er wordt nagedacht over een schadevergoeding. Nou, ik hoor het zeggen. Ja. Maar ja. Soms kom je niet eens in gesprek. Nee. Dank dat u hierover wilde vertellen, advocaat Gert Poot. Robert Vriezen, waar staat het nog vast? Nog steeds lastig rond A2? Ja, bij Utrecht nog wel. Aan de zuidkant van Utrecht op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar kom je nog in 4 kilometer file tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten. 10 minuutjes vertraging daar. Op de A27 gaat het echt, om het woord maar een keer te gebruiken, significant beter. Mm-hmm. Vanuit Utrecht naar Gorkum tot aan Hagenstein nog 8 kilometer file. 20 minuten vertraging daar nog. Bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. Dik een kwartier vertraging door 12 kilometer file. En op de A67 rijdt het nog langzaam. Vanuit de Belgische grens naar Venlo. Dus de knooppunt De Hocht en afrit Zomeren 9 kilometer file met een half uur extra reistijd. Een Nederlands drone-team en een team met reddingshonden reist morgen af naar Samos. Op dat Griekse eiland wordt nog steeds gezocht naar een vermiste Nederlander. De vrouw van 65 ging donderdag een wandeling maken. En ze is daarna niet meer gezien. De familie en de vrienden van de vrouw zijn een inzamelingsactie begonnen om de zoektocht te kunnen betalen. In de Ronde van Spanje, de Vuelta, heeft Wout van Aert de 7e etappe gewonnen. De Belg van Visma Leasebike was in Córdoba de snelste in de sprint van de kopgroep. En bij mij in de studio wielercommentator Gabriel Melging, die die rit weer voor ons heeft gevolgd. En die gisteren al zei, het is wel een etappe voor Wout van Aert. Was het ook echt een makkelijke overwinning eigenlijk? Nee, het was zeker geen makkelijke overwinning. De sprint uiteindelijk voor hem wel, want zijn voornaamste sprintconcurrent Caden Groves was eerder al gelost en kwam ook nog even ten val. Dus eigenlijk was het in de sprint redelijk goed te doen voor Van Aert. Maar omdat Groves er niet was, was het heel moeilijk om in de slotfase vluchtpogingen te controleren. Er waren steeds weer renners die probeerden weg te rijden. En Van Aert moest dat oplossen. En eigenlijk keek iedereen naar hem en zijn ploeggenoot Sepp Kuss. En dat lukte. En uiteindelijk kon Van Aert daardoor gaan sprinten voor de overwinning. En die pakte hij dus. Gisteren was een onrustige dag voor de klassementsmannen. Hè? Want Ben O'Connor zette het eigenlijk helemaal op zijn kop door een voorsprong van bijna 5 minuten te pakken op Primoz Roglic, die tot dat moment aan de leiding ging. Die onrust, zag je dat vandaag ook bij de klassementsrenners? Ja, er werd wel gereden, ja. Ze maakten er wel koers van. Het was niet zo spectaculair als gisteren. Maar er werden wel wat speldenprikjes uitgedeeld. Onder andere Primoz Roglic probeerde het nog een keer. En ook de jonge Belg Lennart van Eetveld. Zij kwamen niet weg. Uiteindelijk bleven de voornaamste klassementsrenners bij elkaar. Wat wel een teleurstelling was, is dat Tijmen Arendsman, de Nederlander waar we toch vooraf naar keken, van misschien gaat hij wel weer een mooie top 10 notering pakken, deze Vuelta. Die moest er helaas af op de laatste beklimming van de dag. En die heeft dus weer tijd verloren. Ja. Maar verder geen grote verschuivingen in de bovenste regionen? Nee, nog altijd O'Connor aan de leiding met bijna 5 minuten voorsprong op Roglic en João Almeida. Morgen dan, wat krijgen ze dan voor de kiezen? Een heuveletappe. Het is deze Vuelta heel vaak zo. We krijgen een interessante heuveletappe met aankomst bergop. Veel kansen voor de aanvallers. Een beetje vergelijkbaar als die rit die gewonnen werd door Ben O'Connor. Maar het zou ook zomaar naar de klassementsrenners kunnen gaan morgen. Het is oprecht opnieuw een soort roulette wie deze etappe gaat winnen. Wat een editie, hè? Spannend en fijn dat jij dat weer gaat volgen en ons even bijpraat. Gabriel Melging, dank je wel. In een sportzaal in Veenendaal staan op dit moment 900.000 dominostenen klaar voor een amateur wereldrecordpoging domino bouwen. Het Dutch Domino Team is nog het enige grote domino team ter wereld. En Pim Vriens is teamleider van die domino bouwers. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hoe is het met de spanning? Ja, het begint wel te komen. De eerste mensen komen de hal binnen om te komen kijken. En dan wordt het toch allemaal heel echt. Ja, neem ons even mee in die hal. Wat zien die mensen die daar komen kijken? Ja, we hebben een grote sporthal van muur tot muur helemaal volgezet met 900.000 stenen. En daar staan verschillende projecten klaar om te vallen. En wat voor projecten? We hebben dit jaar het thema kleuren. Dus we hebben 5 subprojecten met toegewijd aan een kleur. Denk roze wordt een soort tropisch eiland met daar allemaal projecten bij. Blauw onder water, hebben een duiker, hebben een koraalrif gebouwd. Met verschillende technieken, verschillende kleuren om dat zo allemaal te laten zien. Dus echt een heel groot kleurrijk geheel in die sportzaal. Ja, het is echt een kunstwerk. Ja. De meeste mensen kennen het domino bouwen nog van televisie. Hè? Want vroeger was een programma dat stopte in 2009. Wat is de reden dat jullie hier nu aan zijn begonnen? Ja, dat is denk ik voor veel mensen wel een reality check, hoor. Dat het 2009 voor het laatst was. Ja, zegt, ja, dat dacht ik ook, ja. 15 jaar geleden. Maar voor veel mensen wel van ons team een inspiratie geweest om daarmee zelf dingen te gaan doen. In de slaapkamer kleinere projecten bouwen. Steeds groter, steeds meer. En op een gegeven moment zijn er een paar bij elkaar gekomen in een sporthalletje. Om daar elk jaar weer meer neer te zetten. Ik geloof dat we met 30.000 begonnen zijn en nu dan 900.000. Zo. En met hoeveel mensen zijn jullie daar dan nu aan het bouwen geweest? Het team is ook weer elk jaar groter. We zijn nu met 30 mensen bezig geweest. Uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk, Duitsland. En zelfs 2 Amerikanen zijn overgekomen om te komen helpen. Dus dat is wel heel tof natuurlijk. Ja, en hoe lang zijn jullie dan hier aan het werk geweest? Het is vandaag vrijdag. En 2 weken terug op vrijdag zijn we begonnen met alles uitladen. Dus het is 2 weken aan bouwtijd geweest. Ja. Je zei, de meeste van ons hebben gewoon in de afgelopen tijd ook gebouwd. Gewoon thuis begonnen en dan wordt het steeds groter en groter. Moet je nou als bouwer, als domino-stenenbouwer, een bepaalde techniek hebben? Bij ons in het team is het belangrijkste dat je in het team past. Want je zit wel gewoon 2 weken in de sporthal met z'n allen. Dus dat is heel belangrijk. Maar voor het bouwen zelf, ja, een vaste hand. Concentratie, doorzettingsvermogen. Het zijn een beetje inkoppertjes, maar dat hoort er toch wel bij als je elke dag zoveel stenen neerzet. Mm-hmm. En is het allemaal voorspoedig gegaan? Of hebben jullie ook wel wat herstelwerk moeten verrichten gedurende de afgelopen 2 weken? Uiteindelijk staat alles. Mm-hmm. maar er zijn tussendoor wel een paar stukken omgevallen. En die zijn inmiddels ook wel weer opnieuw gezet. En soms betekent dat als dat het werk van 1 of 2 mensen van een hele dag in een paar seconden wegvalt. Ja. Ja, daar moet je dus wel het doorzettingsvermogen voor hebben om het opnieuw te doen. Ja, je moet wel kunnen omgaan met teleurstellingen. Absoluut. Maar gelukkig staat het allemaal. En vanavond gaat het, als het goed is, een nieuw record worden. Ja, want over dat record gesproken. Het begint dus om 7 uur. En hoeveel stenen moeten er omgaan om dat record te breken? Nou, het huidige record staat op 788.390. Heel precies geteld. En daar gaan wij dus met ruim 100.000 overheen. En er blijft altijd wel iets staan. Ik durf je niet te zeggen wat. Maar gegarandeerd dat de dingen niet helemaal vallen of anders gaan dan gepland. Maar we hebben dus een redelijke marge om dat record te breken. Als het er maar 788.391 zijn. Precies. Als dat zo is, dan zou ik aan je terugdenken vanavond. En hoe lang duurt dat? Voordat die allemaal liggen? Het gaat ongeveer 20 minuten duren van de eerste steen tot de laatste. Oké. Okay. En hoe gaat het? Dus we zijn een jaar aan het voorbereiden. 2 weken keihard aan het bouwen voor 20 minuten van het omvallen. 20 minuten, ja. En hoe gaan ze om? Mag jij het duwtje geven of zo? Nee, we hebben geloond, heel eerlijk. En Peter, degene die ons heel veel helpt met het voorbereiden en klaarleggen en ook met het maken van decorstukken, mag dit jaar de eerste steen omgooien. Dus dat wordt tof. Die gaat een potlood aanstoten. Wij gaan de wereld kleur geven met dominostenen. En dan gaat die lopen. En als jullie het dan halen, de 20 minuten zitten erop. Hoe ziet die avond er dan verder uit? Nou, het begint met even tellen wat er is blijven staan om te kijken of dat we echt het record gebroken hebben. En als dat het geval is, dan denk ik dat er wel een biertje gedronken gaat worden met z'n allen. Maar jullie moeten ze wel echt allemaal natellen. We gaan ze allemaal natellen. Nou ja, we weten hoeveel er staan. Dus we gaan kijken wat er blijft staan. Dat halen we er vanaf. Dat scheelt weer een stukje. Ja, dat scheelt zeker. Dankjewel, Pim Vriens, teamleider van het Dutch Domino Team. En succes vanavond. Ja, dankjewel. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Goedenavond. Hey Dioeke, bij Dit is de Dag zometeen ruim aandacht voor de Leidenplate. Die liggen al sinds 1863 in een bibliotheek in Leiden. Maar India wil dit museumstuk terughalen naar het land waar het hoort, India. Wat moeten we nou met landen die jaren later onze museumstukken komen opeisen? Dat zometeen. U krijgt nog de hoofdpunten van het nieuws van Ewout de Jong. Fijne avond, tot morgenochtend. NPO Radio 1. 3 mannen die onterecht als verdachten te zien waren op tv eisen een schadevergoeding van het OM en de politie. De 3 werden door fouten als verdachten opgevoerd in opsporingsprogramma's, terwijl ze niks misdaan hadden. De gevolgen waren voor de mannen groot. Zo kregen ze problemen op hun werk en in hun omgeving. Een 10 maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt al weken voor een polio-uitbraak in Gaza door het gebrek aan hygiëne, schoon drinkwater en vaccins. 2 teamchefs van de politie Rotterdam Centrum leggen hun functie neer na een artikel in de NRC over onveilige werkcultuur bij hun team. Er waren al langere tijd klachten over grensoverschrijdend gedrag. In grote delen van Brabant is er flinke rook- en stankoverlast door een grote brand op een pluimveebedrijf in het Belgische Merksplas. In het gebouw zaten 100.000 kippen. Zeker 36.000 dieren zouden zijn omgekomen. Het blussen en de stankoverlast duren waarschijnlijk nog tot morgenochtend. Het weer, in het oosten en zuidoosten nog af en toe regen. Verder droog en tot zonsondergang zonnige periode. Later vanavond overal droog. Vannacht in het zuiden misschien weer een beetje regen. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen landinwaarts geregeld zon. Het wordt 25 tot 29 graden. Met later in de middag en avond soms felle onweersbuien. Dan is er nog ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 90 kilometer file staat er nog in het land, maar de meeste files worden nu snel korter, hoor. Zelfs bij Utrecht. Wat nog opvalt is de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 7 kilometer file met dik een kwartier vertraging. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De omrijders voor de afgesloten A2 in de file. 13 kilometer is hij nog tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Half uur vertraging daar. En een kwartier vertraging nog op de A67 vanuit de Belgische grens naar Venlo is het file rijden over 7 kilometer tussen knooppunt De Hocht en afrit Zomeren. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Ik heb een vraag waar u alvast over na kunt gaan denken. Vindt u dat rechters in Nederland hogere straffen moeten opleggen? En waarom dan? Ik vraag dit omdat mijn gast van zometeen 40 jaar strafrechter is geweest. En nu ze stopt is haar boodschap: onze maatschappij is veel te veel